Minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. A teraz zaprasza Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić, oraz Beata Wolska, która audycję zrealizuje. Zapraszamy na program. Coś mi świta. I będziemy w tym składzie dla Państwa do szóstej. I do tej szóstej opowiemy o najważniejszych tematach z kraju i ze świata. Zajrzymy do kalendarium, a także do prasy. Przed piątą odwiedzi nas też pan inżynier Mamoń, który będzie miał ze sobą kolejną piosenkę, którą lubi, gdyż kiedyś już ją gdzieś słyszał. O 5:00-5:30 zaproponujemy Państwu serwisy trójki. Teraz jednak przeniesiemy się do Poznania. Jeszcze koziołki się nie stukają, ale... Stolica Wielkopolski od kilku dni zmaga się z krytyką, może bardziej jej urzędnicy. Zdecydowali się oni na zakup używanych tramwajów z Niemiec. Tamtejsze MPK zakupiło tramwaje NGT6D produkcji Duewag Siemens od niemieckiego miasta Bonn. Konkretnie 24 takich tramwajów i wszyscy teraz są zdenerwowani, że po pierwsze kupujemy coś używanego, że nie stać nas na, no właśnie, coś co jeździ po szynach nowego, czyli tramwaj, bo pociągi wiemy od wczoraj, że raczej nie jeżdżą po naszym kraju. No i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście zakup czegoś, co jest używane, jest dobry, czy też nie? Bo z jednej strony ekologia, ale z drugiej strony ambicja polska nam nie pozwala na kupienie czegoś używanego, choć w Szczecinie od lat z powodzeniem jeżdżą po berlińskie Tatry, więc może ten zakup używanych tramwajów ma sens. Choć z drugiej strony mi się przypomina przypadek łódzki. Do Łodzi się kiedyś wybrałem z trójkowym mikrofonem, gdy to miasto Łódź, nie będę kończyć, co się mówi po Łódź, kupiło używane tramwaje z Finlandii. Nikt nie chciał kupić tych tramwajów przez kilka dobrych lat. Łódź się zdecydowała, po pół roku musiała je zwrócić, bo rzeczywiście tramwaje z jakiegoś powodu z Helsinek zostały wycofane. Więc mam do Państwa takie pytanie. Kiedy używane jest dobre, a kiedy nie? Kiedy można kupić coś używanego, a kiedy nie? Może samochód używany jest dobry? No pewnie zabytkowy jest dobry. Można do nas dzwonić 22 i 73, to telefon do nas. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a mail to swit@polskieradio.pl. Jest 4:03. Comes with every night. It's 8 minut po czwartej rozmawiamy o używanych tramwajach, bo na zakup używanych tramwajów z Bonn zdecydował się Poznań. W Szczecinie, moim rodzinnym mieście, to takie tramwaje od 2006-2007 roku mkną, chociażby po Wyszyńskiego. No tak mi Wyszyńskiego ulica przyszła do głowy. Pan Piotr ze Szczecina wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy z pięknego poranka, mglistego. Ja jestem tego zdania. Dla bezpieczeństwa pasażerów takie coś nie powinno być dopuszczalne, używane. Stare to jest dobre wino i skrzypce. Moje zdanie jest takie. Resztę zostawiam słuchaczom do rozważenia. Ale jeździł pan pewnie tymi Tatrami tak jak i ja, chociażby czy na Gumieńce, tak, czy tak, na Turkusową. Tak. Jeździłem wiele razy, ale powiem panu, no nie było to też komfortowe, bo jeździłem w innych miastach i ten sam pan powie, ten głos w tym tramwaju był tak głośny, że nie było to przyjemne. No to jeszcze jest kwestia torowisk, które w Szczecinie przez lata nie były remontowane. Ja wychowałem się przy ulicy Felczaka, dość znana ulica w centrum miasta, urząd jest obok. No to bliżej Wyzwolenia. No to to, tak, co miało miejsce na Wyzwolenia przed torową rewolucją, czyli jakieś 2 lata temu jeszcze, no to można było się w nocy obudzić. Bardziej to chyba była kwestia torowiska niż tramwajów. Być może, panie Paweł. Ale tak czy inaczej pan za tymi tramwajami używanymi nie jest, nawet jakby były niskopodłogowe, bo te Tatry, o których rozmawiamy, no to mają wysoką podłogę jednak. Tak. Nie, w ogóle za używanymi nie jestem. Są na to fundusze do komunikacji ludzi, także absolutnie żadnych używanych ludzi, dla przewożenia ludzi. A używane auto to coś innego? To jest osobista sprawa, każdego decyzja. Krawiec kraje, ile materiału mu staje, wie pan? To jest coś innego, to jest na prywatną konsumpcję. No ale z drugiej strony przecież ktoś też użytkuje ten samochód wśród innych aut i też może doprowadzić do wypadku, tak? Jak tramwaj może doprowadzić do uszczerbku pasażerów. Skoro płacę za pełną wartościową przejażdżkę tramwajem, to dlaczego mam jechać używanym, a nie nowym? Alternatywą jest jeszcze starszy 50-letni Konstal ze Śląska. No zgadza się. Dużo jest tych stron medalu. No choć w trójce to wiadomo, są 3 strony medalu. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Panie, dziękuję za dialog serdecznie i pozostawiam słuchaczom dalszą część dialogu. Dziękuję serdecznie. 22,7 trójek to właśnie jest ten numer, który służy do dialogu. Mogą państwo dzwonić, zachęcam. Rozmawiamy dziś o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Czytam chociażby na stronie polskieradio24.pl, że kupowanie odzieży z drugiej ręki to jest jak najbardziej dobre, bo trzeba pomóc planecie. Co państwo na to? 22,7 trójek. Got me hooked. I'll follow you. 14 minut po czwartej zadzwonił do nas pan Hubert z Pomorza, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Hubercie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No, panie Pawle, ja tutaj pan tradycyjnie trochę trywializuje tutaj, że to niby nasza duma narodowa nam nie pozwala kupować używanego, ale to absolutnie nie o to chodzi. Tutaj od czasów rządu pana Donalda robimy wszystko, żeby ratować nomen omen upadającą gospodarkę niemiecką, nie skupiając się na własnej. Więc tak, kupujmy używane tramwaje z Niemiec, używane wiatraki z Siemensa, używane elektryki, których tam też nikt nie chce, a jeszcze lepiej drzewa do sadzenia po 15 tysięcy. Wie pan, skupmy się naprawdę, powinniśmy skupić się na swojej gospodarce, bo zdaje się, że produkujemy tramwaje, tak? Więc możemy wyprodukować, napędzając własną gospodarkę. No tak, ale mało który włodarz miasta, bo też widziałem rozmowę z wiceprezydentem Szczecina, stać na kupno nowych tramwajów. Używane tramwaje są tańsze i pozwalają szybciej wymienić flotę na niskopodłogową. Może ten półśrodek nie jest aż taki zły, panie Hubercie? Ja mówię, proszę pana, że jest po prostu trochę szerszy tutaj problem, tak? Wolałbym tych tramwajów mniej, ale nowych i naszych, niż ściągać, mówię, bo to nie jest, to w zasadzie nie tylko chodzi o tramwaje, o te tramwaje, tak? Mówię, była podobna sytuacja z używanymi wiatrakami z Siemensa, bo Siemens odnotował potężne straty. Więc no co? No to Polskę wciśniemy. Wciśniemy im elektryki, których nikt nie chce, tak? Drzewa będziemy sadzić, mówię, po 15. To są tylko przykłady, bo mówię, gospodarka Niemiec tutaj przy naszej pomocy próbuje odbić się od dna, a powinniśmy naprawdę skupić się na swojej gospodarce, tak? No ale na szczęście ja czuję już wiatry zmian wiejące z oceanu. Także jestem dobrej myśli. No, wydaje mi się, że nawet delikatnie retoryka w trójce prezydenci później też się trochę zmieni. Panie Hubercie, także bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia. Proszę bardzo, wzajemnie. Dobrego dnia. A propos wiatru zmian, który wieje zza oceanu, to okazuje się, że Stany Zjednoczone są już czwartym najpopularniejszym kierunkiem importu do Polski samochodów używanych. W ubiegłym roku w kontenerach za oceanu przypłynęło do kraju przeszło 68 tysięcy aut. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Bo Poznaniec zdecydował się kupić 24 używane tramwaje z Bonn. I miasto spotkała krytyka. Co państwo myślą? 22 i 7 trójek. Yeah. Foster the People, 21 minut po czwartej w trójce. I w programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy dziś o tym, kiedy zakup używanego taboru, samochodu, może ubrań jest dobry, a kiedy nie. Bo Poznań zdecydował się na zakup 24 używanych tramwajów z Niemiec i można powiedzieć hejt się wylał na urzędników. Pan Karol z Gdyni wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Nie znam słowa hejt. Po polsku mówi się nienawidzieć. Hmm. Bardzo nie lubię anglicyzmów. Rzeczy samej, w istocie. Dobrze, poprawię się w takim razie. No, bo, mówię pan, to nie tylko pana dotyczy, większości dziennikarzy, którzy słabo po angielsku mówią, ale używają słów angielskich na co dzień, często nie znając ich znaczenia. Dobrze, do używanych tramwajów, panie Karolu. Do nie tramwajów, aut i dobrze. Tak dalej. Nie ma nic złego w używanych autach, póki działają. Rozumiem, czyli muszą być serwisowane i wtedy wszystko jest okej. Absolutnie. Podobają mi się diesle. Na gaz też auta się pewnie panu podobają, tak się domyślam, te takie, które by miały być wycofane najbardziej. Cała ta gadka o dymieniu to jest w ogóle... No. Czyli co, używane samochody z Niemiec najlepsze są diesle, rozumiem. Na przykład... No diesel też niemiecki wynalazek. No to lubimy jakoś tak z Niemiec ściągać wynalazki. Auto, które jeździ i które działa, dlaczego nie? I z tramwajami podobnie? Z tramwajami, nie z tramwajami. Nie tak do tego, co pan nawiązał do wiatraku Siemensa. Pan Hubert, tak. Ja odniosę się na przykład na temat portu gdańskiego, który przekroczył przeładunki Hamburga i nagle uruchomiły się takie mechanizmy, że port gdański będzie mniej przeładowywał. Tak a propos tego diesla i tego Siemensa, jakoś tak wszystko po niemiecku. I niemieckich wpływów. No i wszystko, coś dużo. Tak właśnie, coś w tym jest. Jak nie wiadomo, o co chodzi? To chodzi o euro w tym przypadku. To się nazywa pieniądze, proszę pana. Tak, dobrze, że nie mamy euro. Panie Karolu, bardzo dziękuję za telefon. Miłego. Także zadzwonił do nas pan Andrzej z Kluczborka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I czekam na pana opinię. To właściwie nie jest moja opinia, tylko mojej babci. Tanio kupisz, dwa razy kupisz. Nie ma nic na siłę tłumaczyć, że jest tanio. Prywatnie można sobie tanio pozwolić. Ale już dla społeczeństwa to powinno być wszystko na najwyższym poziomie. Stać nas na to. Panie Andrzeju, coś w tym jest. Trudno się nie zgodzić, bo ja też tak zauważyłem, że jakbym był bardzo bogaty, to bym mógł sobie kupować jakieś używane, no może nie ubrania, bo niektóre ubrania są rzeczywiście bardzo dobre, chociażby u mnie jest prywatnie, niedaleko. Prywatnie, proszę bardzo, każdy ma swój wybór. Tak. Second hand to takie ubrania rzeczywiście są dobre, ale jakbym miał kupić coś używanego i by miało podziałać rok, a mógłbym kupić coś nowego i by podziałało chociażby 10 lat, to przepłacę. Czyli ta mądrość babci rzeczywiście dalej jest żywa. Tak i to wpajała i tak się tego trzymam. Czyli panie Andrzeju, pan nieużywanym samochodem? Proszę pana, prywatnie to jest prywatna sprawa, mogę kupić używane nawet skarpetki. Ale tu chodzi o społeczeństwo, o naród, no po to będą z tego korzystać. To nie możemy być zmuszani do takiego tłumaczenia, bo to tanie. No nie sta siłę, jesteśmy w stanie wyprodukować sobie tramwaj, jedźmy naszym tramwajem. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za telefon. Tymczasem pan mnie bardzo zaintrygował, żeby sprawdzić, czy istnieje takie coś jak używane skarpetki. Używane skarpetki damskie, fetysz stóp. Nic więcej nie mówię. Zajrzyjmy teraz do kalendarium muzycznego. W 1941 roku urodziła się Ewa Demarczyk, piosenkarka. Zmarła 14 sierpnia 2020 roku w wieku 79 lat. To teraz Ewa Demarczyk w trójce, a 22 i 7 trójek to telefon do nas. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczokonny, szczokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z go. migają w kronach mezy siedem, trzy chwila brakiny, siodeł i gorejące, cory brzki, pieci, stola łukowe, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych inwokatach, Rafaela, okrągły konia, kraka, smutne mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka koni one, wszystka koni one, wszystka koni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, sześciokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od cwi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. 27 minut jest po czwartej, rozmawiamy dziś Trójce w audycji Coś mi świta o tym, kiedy coś jest dobre, gdy jest używane, a kiedy nie. I pan Krzysztof z Anglii, no może nie z Anglii, teraz w trasie w Anglii jest, w ciężarówce zadzwonił do nas. Dzień dobry. Jestem cały czas w Anglii, a w Anglii mieszkam i pracuję. Okej, panie Krzysztofie, nie byłem pewien, więc wolałem się tak zachowawczo wypowiedzieć. Przede wszystkim bardzo się cieszę, bo się dodzwoniłem do was pierwszy raz, a słucham was od dziecka, czyli to jest około ponad 50 lat. Wiecie, pamiętam trójkę, kiedy była na programie pierwszej Polskiego Radia, więc mam jakieś doświadczenie i dziękuję Trójce, że mnie w jakimś stopniu ułożyła, wychowała przed cudownymi audycjami. I wracamy teraz do sedna. Używane rzeczy. Powiem tak, to tak jak jest troszeczkę z rzeczami, które będziemy strasznie oszczędzać i na przykład będziemy oszczędzać, ja jestem bardzo za oszczędzaniem żywności, dlatego też ja bardzo skłaniam się ku temu, żeby mniej kupować, dlatego że jeżeli towar nie zostanie zakupiony w sklepie, to sklep wie, jak to oddać do recyklingu. Nie wyrzucamy, tylko oni to wszystko przerobią na jakieś tam pasze i tak dalej. Natomiast jeżeli my nie będziemy kupowali tego żywności, to przyjadą rolnicy i będą wysypywali ziemniaki, powiedzmy, w Warszawie. Drugi temat, ubrania, które są w second handach. Mi się wydaje, że świat jest tak ogromny, że te rzeczy można wysłać dalej, żeby ktoś mógł się tym jeszcze ogrzać, natomiast na pewno rzeczy kupione w second handzie będziemy się starali jeszcze wyprać raz i to są dodatkowe koszta zużycia wody i tak dalej, i tak dalej. To odnośnie... Ale to jakby pan wysłał te ubrania, to by pan ich znowu nie prał? Trzeba wyprać przed oddaniem. Ale oczywiście, że tak, ale mi się wydaje, że każdy z nas będzie je prał jeszcze w domu i co najmniej te dwa razy na pewności. Takie po prostu jakieś zwiększenie bezpieczeństwa, że to na pewno jest czyste. Dobrze, a jak jest z używanymi pojazdami? Może pan ma używaną ciężarówkę, w co wątpię jednak, ale... Moja ciężarówka jest ogromna, jest oczywiście niemiecka, jest wspaniała, ogromny Mercedes. Dobrze, ale używana czy nie? Tego to ja nie wiem, bo to nie jest moja, ale jest z niewielkim przebiegiem. Firma na pewno kupiła ją nową. ja nie mam nic przeciwko używanym samochodom. Z tych niedobrych Niemiec ściągaliśmy je przez lata, gdzie nie zawsze było to uczciwe. Ja nie mówię o sobie, ale wiem, bo przecież mieszkałem w Polsce przez lata i te Niemcy zawsze jeździliśmy tam do pracy, zawsze jakoś pomagały nam Polakom przetrwać biedę, a skłóciliśmy się z nimi przez ostatnie 10 lat, powycinaliśmy wszystkie swoje lasy i znowu wracamy do zgody, bo tylko zgoda potrafi budować i innej drogi nie ma. A to ładna puenta, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za telefon i szerokości w takim razie życzę. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Dobrego dnia i oczywiście zachęcam do telefonowania do programu trzeciego, bo pan Krzysztof przyznał się do debiutu. Rozmawiamy dziś o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie, bo Poznań kupił używane tramwaje i nie przyjęto tego z entuzjazmem. Pasażerowie MPK poznańskiego nie przyjęli tego z entuzjazmem. Zaglądam do kartki z kalendarza. W 1957 roku otwarto The Cavern Club w Liverpoolu. No to w Anglii. I to w tym klubie. Brian Epstein po raz pierwszy zobaczył występ The Beatles. Przypomnę, że Epstein był menedżerem zespołu. To Beatlesi teraz na antenie trójki. 22 i 7 trójek to telefon do nas, proszę dzwonić. Pięć minut pozostało do piątej. Tu audycja Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia i rozmawiamy dziś o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Pan Marcel ze Skarżyska Kamiennej wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Marcelu. Dzień dobry państwu. I czekam na pana opinię. Jeżeli chodzi o moją opinię, to w sprawie ubrań. Uważam, że zdecydowanie taniej jest coś wyprać, niż wyprodukować coś nowego. To jest pierwsza kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaje i samochody osobowe, no to każdy z telefonujących poprzednio, słuchaczy, powiedział, że samochód jest okej, używany na użytek własny, a tramwaj już niekoniecznie. No, tutaj jest też kwestia ceny, prawda, danego tramwaju, taboru, tak go określę, bo jeżeli to jest faktycznie ułamek ceny nowego i można wymienić kilkanaście, prawda, tramwaji, no to można się nad tym zastanowić. To jest bardzo skomplikowana sprawa moim zdaniem i nie można tak tego w dwóch zdaniach jakby przekreślać albo potwierdzać. Natomiast co do ubrań, no to mi albo mojej narzeczonej bardzo często się zdarza kupić coś albo sprzedać używanego, bo po prostu, no, można też oczywiście oddać do PCK bodajże, tak? Mhm. I to jest też super sprawa, ale dawać coś czemuś drugie życie, ludzie teraz jakby bardzo często kupują używane ubrania w Polsce, więc to jest... Ja słyszałem, że na tym fortunę w ogóle można zbić. Na pewnych portalach, że niektórzy żyją tylko ze sprzedawania używanych ubrań i z tego można się utrzymać, więc to też już jest jakaś gałęź handlu. Oprócz to są osoby, które jakby funkcjonują właśnie w taki sposób, wychodzą do frontendów, tam lumpów, jak tam po poli, po prostu szukają perełek i tam są fajne rzeczy. Mój kolega kupił kiedyś naprawdę piękny, wełniany płaszcz za grosze i mu służy no już dobrych parę lat, a pewnie w momencie zakupu ten płaszcz już uczekniał kilkanaście. Także zdecydowanie taniej jest coś wyprodukować, to jest podstawowa sprawa. No i jeszcze ostatnia rzecz, to do wtrąceń angielszczyzmów i innych makaronizmów. Jakby język polski jest nimi naszlifowany od setek lat i uważam, że to nie jest nic złego. Bodajże nawet w pewnym momencie było... Broni mnie pan trochę, panie Marcelu. Ale bardzo dziękuję. Bo turczyzmów było dużo w języku polskim, makaronizmów i one funkcjonują nadal. I ten szajt to jest naprawdę dosyć konkretny termin i nie ma co się jakby przyczepić. Dość ostry. Bardzo dziękuję, panie Marcelu, za telefon. Pozdrawiam państwa. Miłego dnia. Wzajemnie. Pan Stefan z Białegostoku też wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. I co pan myśli o tych używanych tramwajach, czy w ogóle o używanych pojazdach? Może zacznę od używanych ubrań. No ja osobiście nie kupuję używanych ubrań, ale rozumiem ludzi, którzy kupują, którym może tam coś się podobać, że znajdą coś specyficznego, co nie jest towarem masowym. I na pewno warto tym ubraniom dać drugie życie, żeby one nie zalegały gdzieś na śmietnikach. A co do używanych pojazdów, no ja jestem też kierowcą ciężarówki, taka pora, że to przeważnie chyba kierowcy ciężarówek słuchają. Powiem tak, no z tego co rozmawiam z mechanikami, no kiedyś ciężarówki przejeżdżały kilka milionów kilometrów, 3-4. No teraz ja mam ciężarówkę 1,3 mln, no to zaczyna się wszystko sypać. No, to jest. Słyszymy, mobilki wzywają. Tak, tak, no mobilki pytają, co to w Łomży. Mam 1,3 mln, zaczyna się wszystko sypać. To jest 10-letnia ciężarówka. Także. Powiem tak, że kiedyś jednak to lepiej robiono. A jeśli chodzi o używane tramwaje, no trochę czytałem na ten temat i motorniczowie się wypowiadają, że wolą te używane tramwaje od tych nowoczesnych, które mają tam dużo świecidełek, dużo tabletów i tak dalej, no ale jednak bardziej się psują niż te stare. Jeszcze powiem o używanych samochodach osobowych. No miałem kilka samochodów nowych, no ale w tej chwili mnie nie stać, bo zawód kierowcy tak się spauperyzował, że stać mnie no tylko na używane. Nie te pieniądze też, prawda? Nie te pieniądze, bo nie miałem podwyżki od 2 lat, a wiadomo jaka inflacja. No pracodawcy mówią, że nie stać ich, bo im nie podwyższają. Nie wiem jak to dalej będzie, ale pewnie niedługo kierowców ciężarówek to zostaną tylko ostatnie Mohikanie z zaparciem. Ale wracając do Adremu, jak to mówią, mam teraz też, kupiłem używany niedawno samochód, nie wymienię marki, ale to jest ostatni prawdziwy TDI, który ma 400 tysięcy prawie, no i jestem zadowolony póki co. Panie Stefanie, szerokości, Proszę odpowiedzieć, co tam się koło Łomży dzieje. 20 minut pozostało do piątej. ONA teraz na antenie Trójki. Kiedy powiem sobie dość? Agnieszka Chylińska oczywiście. A kiedy państwo powiedzą sobie dość przy kupowaniu używanych rzeczy? 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Kwadrans pozostał do piątej. W audycji Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia rozmawiamy dziś o rzeczach używanych. W sumie to o pojazdach używanych, bo Poznań zdecydował się na zakup 24 tramwajów używanych z Bonn, no, czyli z Niemiec. Pan Bogdan z Gdańska wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Bogdanie. Dzień dobry. i czekam na pana opinię. No ja myślę, że jak moi poprzednicy mówili, że jednak takie rzeczy jak tramwaje powinniśmy kupować u siebie i nowe. Z tego względu, choć opinie myślę są różne i nawet dobre, bo Gdańsk kiedyś, bodajże w latach 90. W ramach jak to, zaprzyjaźnionych miast. Od Bremen tramwaje dostaliśmy bodajże za darmo. Skoro niemiecka gospodarka taka bogata, nas wspierać. Owszem, myślę, że można, jeśli to się nam opłaca. Tylko żeby koszt utylizacji takiego pojazdu nie był wyższy. No właśnie. Nad wszystkim trzeba się zastanowić, no. Czy oni się pozbywają złomów, czy... No mamy przecież fachowców, którzy powiedzmy mogą to ocenić, ale i tak jestem za tym, że jednak do komunikacji publicznej bezpieczeństwo mieszkańców ponad wszystko. Poznania... Tak, oczywiście, Poznań jest dużym miastem, bogatym miastem. Może warto władzę wymienić, jak nie potrafią rządzić i kupować nowych. To trzeba było się na to zdecydować w zeszłym roku, bo pan prezydent przecież na kolejną kadencję pozostał na fotelu. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wzajemnie. I pan Konrad z Gorzowa Wielkopolskiego do nas zadzwonił. W Gorzowie są tramwaje, więc o tramwajach teraz porozmawiamy. Dzień dobry, panie Konradzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Postaram się kilka ciekawostek opowiedzieć w skrócie, jeżeli oczywiście mi się język nie poplącze. Gorzów stoi tramwajami już od dawien dawna. W latach 90., 2000 mieliśmy właśnie tramwaje, sprowadzili z Niemiec niemieckie tak zwane Helmuty. Były jeszcze Konstale polskie, 105, które były tylko te dwie marki powiedzmy u nas. No i w 2019 roku pierwszy raz od dawien dawna kupili nowe tramwaje polskie, nasze PES-y. Konstale już niestety nie jeżdżą, a Helmuty jeżdżą dalej. Mają już ponad 60 lat, ale są po kilku kapitalnych remontach. Są cichsze, lżejsze. Czasami może nawet się wygodniej jeździ, także ile ludzi, tyle opinii, mogę tak powiedzieć. Wszystkie za i przeciw trzeba rozważyć. Również koszt nowego tramwaju, jeżeli nic nie pomylę, to chyba tak jak nasza PES-a chyba kosztowała 8 milionów, a używane nie wiem czy żyjąc ile. Trzeba przynajmniej przeanalizować wszystkie za i przeciw. No tak za 3 miliony chyba bodajże kupili te 24 tramwaje, więc dość tanio. No jakby tak na przykład wziąć się u nas kupić 14 tramwajów razy 8, a tam ponad 20 tramwajów razy 8. Nie wiem jakie są teraz ceny, bo to minęło już 6 prawie lat. No inflacja, wiadomo też, więc... No i jest pełno elektroniki napchane. No oczywiście są udogodnienia, jest klimatyzacja, niska podłoga, tak dalej, wszystkie takie bajery. Ale to generuje naprawdę duże zużycie prądu. One są głośne, wszystko szumi w nich. Tak. Nawet od kolegów, którzy robią na warsztacie, słyszałem, że nawet trzeba fabrykę poprawić. Ile śrubek się naodkręcało od fabryki, trzeba po prostu... W ten sposób było, może tak powiem. Trzeba powtórzyć jeszcze raz, przeanalizować za i przeciw. Ja w takim razie otwieram Excela i będę liczył. O, czemu nie? Fajnie, że udało mi się dodzwonić i w miarę płynnie to opowiedzieć. Bo bardzo dziękuję, panie Konradzie. Jestem kierowcą autobusu, ale jestem jako dwuzawodowiec, czyli czasami jak jest potrzeba, to wskakuję jako motorniczy tramwaju. A jestem głównie kierowcą autobusu, więc... I co, dzisiaj autobusem pan jeździ? Tak, akurat 90, jak nie stać, 100% autobusem. Jeszcze jako mogę się pochwalić, że elektrycznym, i tu akurat jeżeli chodzi o autobusy, mogę się też powiedzieć, że są bardzo fajne. To tak w jednym wielkim skrócie. Nie wiem jak samochody, bo nigdy nie jechałem, ale autobusy są super, jest cichutko, jest fajnie, naprawdę. Panie Konradzie, w takim razie dobrej zmiany życzę i szerokości na drodze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Pan Konrad powiedział, że jest kierowcą autobusu. To bas. Teraz na antenie Trójki od Travisa. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Zachęcam. Odpowiadamy dziś wspólnie na pytanie, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. I thought it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Siedem minut pozostało do piątej. Rozmawiamy dziś o tym, kiedy używane jest dobre, a kiedy nie. Poznań kupił 24 używane tramwaje z Niemiec i to się nie spodobało pasażerom. Niezmiennie państwo dzwonią do nas, a nawet chcą zabrać głos ponownie pan Hubert z Pomorza. Adrem chciałby dodać. No więc Adrem, szybko dwa zdania. Więc jeżeli chodzi o samochody, proszę pana, nie mamy po prostu wyjścia. Nie produkujemy samochodów, więc musimy kupować z zachodu używane, nowe czy jakie tam. Jeżeli chodzi o tramwaje, robimy, więc dajmy szansę swojej gospodarce, napędzajmy polską gospodarkę. A drugie szybkie zdanie odnośnie używanych rzeczy. Może poruszmy temat kiedyś 250 tysięcy ton śmieci, które nasz przyjaciel, a propos zacieśniania tych przyjacielskich więzów, nasz przyjaciel nam podrzuca do na tereny Polski i te śmieci dalej przyjeżdżają. To jest wszystko w temacie. Dziękuję, pozdrawiam. Również pozdrawiam. I pan Mariusz z Jeleniej Góry wybrał 22,73. Dzień dobry, panie Mariuszu. Jest pan, panie Mariuszu? Nie ma pana Mariusza. No dobrze, patrzę na zegar. 6 minut pozostało do piątej. Rozmawiamy o tym, że tramwaje przyjechały do Poznania z Niemiec. To na przekór. Niemiecka propozycja, a Mark Forster, choć pan Mark to ma polskie korzenie, więc tak jak tramwaje, trochę niemieckie, a trochę polskie, 5 minut pozostało do piątej. Tick, tick, macht die Uhr, jeder Schritt hinterlässt eine Spur. Jeder Tag, jede Nacht zum Erinnerung machen gedacht. Wir sind zu laut in der Stadt, drehen auf, machen alle hier wach. Ich spür Druck auf den Kopf, bin zufrieden, brauch bisschen Lust. Ich schrei rum und ich spuck in die Luft. Alles, was ich will, ist ein Kuss. Nehm einen Schluck und die Flasche geht rum. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Ja, dieser Tag ist bald vorbei. Und im Moment sind wir noch hype. Denn für Memories und Stories haben wir zum Glück noch bisschen Zeit. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Ja, dieser Tag ist bald vorbei und im Moment sind wir noch hype. Denn für Memories und Stories haben wir zum Glück noch bisschen Zeit. Jest 4:56. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś używana, bo nie oryginalna piosenka Dua Lipa i Training Session. Oryginał poznamy po 5:00 w Trójce.